چه شب آیی که بود درس معطا، جواب بود و سؤال می شد مهیا. غم و اندوه در این بنکی می آبود، خوشی و خنده ها اینجا به پا بود، خوشی و خنده ها اینجا به پا بود. امشب دل ها حزین و بیقرار است، چشماشون ابر باران گریه دار است. جدایی از استاد و از معتاب، هزار افسوس جان سوزمانده با، هزار افسوس جان سوزمانده با. رفیقان قدر هم دیگر بدانید، نوای دوستی با هم بخوانید. خداوندا تو هی و بی نیازی، نگهدار ار کجا استاد غازی، نگهدار ار کجا استاد غازی. امشب دل ها حزین و بی قرار است، چشماشون ابر باران گریه دار است. جدایی از استاد و از معطا، هزار افسوس جان سوزمانده با، هزار افسوس جان سوزمانده با، هزار افسوس جان سوزمانده با. تکبیر، الله اکبر، الله اکبر.